Γεια σου, κύριε Αποστολή, είμαι ο Αχιλέας. Γεια σου, Αχιλέα, είμαι ο Αποστόλης. Εσύ τα μακαρόνια τα βάζεις ολόκληρα να τα βράσεις ή τα σπάς? Τι να τα σπάς, δες πάντα μακαρόνια, ολόκληρα βέβαια, τι θα κάνουμε? Αντίσταση στους Ιταλούς με το μακαρόνι θα κάνουμε? Γιατί όταν γιορτάζουμε την επέτειο ότι όχι μας λένε χρόνια πολλά, ενώ είναι η έναρξη ενός πολέμου, το έχεις καταλάβει ποτέ? Αφού δεν γιορτάζουμε τη λήξη, τι να κάνουμε τώρα? Ναι, 16 Οκτώβρη. 12 Οκτωβρίου. Και δεν το κάνουμε αυτό, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά τι να γιορτάσουμε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε, καλά? Καλά, εσείς? Να κάνω μια ερώτηση. Γιατί δεν φτιάχνετε ένα πρόγραμμα τύπου εφαρμογή, ώστε να μπούμε σε μια σειρά για να έχω τώρα 20 φορές έχω καλέσει. Μη σου πω, πιάστηκε το χέρι μου. Γιατί, με τι παίρνετε, με καντράν, στρογγυλό? Όχι, πιάστηκε το χέρι μου. Εντάξει, είναι ευχάριστο που καλώ εσάς. Εντάξει, μην εννοείτε αυτό που δεν ξέρω τι σκέφτηκε. Τι γλυκό. Όχι, χαίρομαι και εγώ που με παίρνετε και είναι όντω ευχάριστο. Λοιπόν, τι κάνετε, καλά? Καλά. Ανοίγετε την άλλη Παρασκευή, νομίζω ότι η Πέμπτη. Στην Τετάρτη. Τετάρτη, 5 του μηνός. Στο Σταυρό του Νότου. Εύχομαι ό,τι καλύτερο για εσάς. Να είστε καλά. Με καλεσμένο το Θωμά Ζάμπρα σε αυτή την πρώτη παράσταση. Σας περιμένουμε με το καλό. Ελάτε. Ticketservice.gr. Είμαι σίγουρος ότι θα περάσουμε καλά. Ρε μαλάκα, Κυρανάκη, που είσαι στο Υπουργείο Μεταφορών, έστειλες ειδοποίηση για το τριήμερο 28ης πόσοι νεκροί ήτανε? Στο Υπουργείο σου, ρε μαλάκα, στέλνανε εξώδικα οι συγκαλυστές και τα πετάξατε στα σκουπίδια. Και στολμάς, ρε μαλάκα, και στέλνεις προειδοποίηση πόσοι ήταν οι νεκροί το προηγούμενο χρονιά, ναι. 28η. Νέα εποχή. Είναι αλλιώς τα πράγματα. Δεν φταίει αυτός, αυτοί οι μαλάκες οι ταρίφες που τους ψηφίσανε. Γιατί πολλοί ταρίφες ψηφίσανε Νέα Δημοκρατία. Αυτοί οι μαλάκες δεν. Αυτός ο μαλάκας έγινε υπουργός. Καλά, το Twitter έγινε και την ομάδα αλήθεια στο μηχανισμό προπαγάνδας. Δεν έγινε απαλού. Από τις εκλογές έγινε. Έλα, σε παρακαλώ. Αν θέλεις να τοποθετηθείς για την ομάδα αλήθειας και για την εμπλοκή σου και ίσως μια έμιστη υπονοείται, εννοείται, δεν ξέρω, σχέση. Τι θα ήθελες να μου ρωτήσεις? Ισχύει. Τι να ισχύει, ότι. Ποια είναι η ερώτηση? Κυρανάκη, να μου φιλήσει την Uber. Μπράβο, αγόρι μου, θα πας μπροστά εσύ με την Uber. Έλα, Ρετολή. Έλα. Λοιπόν, σου έχω κάνει πολλές πλάκες και θα σου κάνω και ακόμα τόσες, αλλά σε πήρα για κάτι σοβαρό σήμερα. Τι πλάκες μου έχεις κάνει εμένα? Ναι, εντάξει, εγώ είμαι από τον επιμεκητή πριν χρόνια ξεκινήσαμε. Για την αγγελία τηλεφωνώ από το OK. Τον επιμεκητή να πούμε. Τον έχετε μικρό? Εμένα μου έχει κάνει δουλειά πάντως. Γιατί τον είχα γαριδάκι, αλλά δραστήριο. Να. Ο δεξιός, ο Σιριζέος, έχω πάρει για διάφορα πράγματα. Α, επαγγελματίας. Εντάξει. Έχω αρκετό ελεύθερο χρόνο στη δουλειά. Ρε λαμόγιο, τι δουλειά κάνεις? Οδηγός είμαι και δεν έχω πολλή δουλειά. Οδηγός σε τι? Κούριερ, έλα, μας ακούνε, δεν χρειάζεται να τα λέμε όλα. Α, καλά, λέγε τι θες τώρα, άντε να ακούσουμε και το σοβαρό σου, τι θες? Λοιπόν, ο Θήμιος είναι. Διαμάντι. Τα μεγαλύτερα πνευματικά μυαλά της χώρας. Τώρα και λίγα λες, αλλά τέλος πάντων. Και γιατί το λέω αυτό? Αυτά που είπε για το Σαββόπουλο τη μέρα εκείνη, ρε παιδί μου, ήταν εντάξει, σαν να μίλησε στην καρδιά, πιστεύω όχι μόνο εμένα, πολλών ανθρώπων. Γιατί το Σαββόπουλο για ένα τέτοιο ταλέντο μεγάλο και τόσο αμφιλεγό. Προσωπικότητα. Δηλαδή, ο τρόπος που παρουσιάζει τα πράγματα είναι πάρα πολύ διαφορετικός. Ο Θήμιος έτσι όπως το θέτει και χτυπάει ακριβώς στη φλέβα. Μήπως να λέμε καλύτερα και τα τσουτσούνια και τους επιμηκητές τώρα, πιο πολύ σου πάνε? Πιο πολύ μου πάνε, το ξέρω ρε παιδί μου. Μα ακούω τώρα να ακούω αυτές τις μαλακίες για το Θήμιο. Τέλος πάντων, ναι, καλά τα λέτε, αξιόλογος. Ζηλεύεις, κουφαλίτσα, έλα. Και βέβαια ζηλεύω, γιατί εμένα μου λες για τσουτσούνια. Θα σου πω και κι άλλα, δεν σου έχω πει μόνο για τσουτσούνια, σου έχω πει κι άλλα. Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Αποστόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να κάνω μια αφιέρωση για την Παρασκευή, μια παραγγελία μάλλον, παραγγελιά. Και δεν κάνεις. Λοιπόν, ναι. Από το Nothing Fatin του Harry Klein είναι μια φάση που λέει, θυμήθηκα επειδή έλεγε εκεί ο Άδωνης που λέει τι είναι 30, 40, 50 εκατομμύρια. Είχε μια ατάκα ο Harry Klein εκεί που λέγε τι να μου κάνουνε 30, 40, 50 εκατομμύρια. Και δεν ξέρω αν το θυμάστε τώρα αυτό, δύσκολο. Που λέει και αντί να βγουν να πούνε 10 τραγούδια διαμαρτυρία και εκεί να βάλει τον Γεωργιάδη να λέει δεν είναι πολύ μεγάλο το ποσό, δηλαδή 30, 40 εκατομμύρια πώς το είπε. Και στο τέλος βάλε και από πίσω που λέει ότι μπορούμε να κάνουμε. Δεν τα κατάφερε να πεγέμπε. Οκ, το φτιάξουμε τώρα. Πολλά, είναι δεν χάλασε ο κόσμος. Τα πολλά τα λεφτά, κυρία Γεωργιάδη. Συγγνώμη, Υπουργέ, μα λένε μία, πολλά τα λεφτά. Μία οι δουλειές. Ως προς το σκάνδαλο αυτό καθ' αυτό, αυτό που ερευνά Ευρωπαίες Αγγελίες είναι 20, 30, 40 εκατομμύρια, κάτι τέτοιο. Είναι κάτι πάρα πολύ μικρό. Ρίχνει τους κι άλλα, έτσι γουστάρουν αυτοί, ρε παιδί μου. Εδώ γίνεται χαμός, την κλεψιά κατερεμούλα, 50 εκατομμύρια ο ένας, 70 εκατομμύρια ο άλλος, τι να μου κάνουν 9 δισεκατομμύρια, λέει ο τρίτος. 20, 30, 40 εκατομμύρια, κάτι τέτοιο. Είναι κάτι πάρα πολύ μικρό. Όλοι στη Μαρχάλα και τρώνε και αντί να βγουν να πούμε με 40 τραγούδια διαμαρτυρίας που πάτε ωραία κλεφτόπουλα. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Βγαίνει να πούμε ο άλλος και λέει ο ελληνικός λαός την εξαετία έγινε πλουσιότερος γιατί ψήφισε άξιο πρωθυπουργό. τη βροχή. Και έχω και μια παραγγελία. Για πες. Λοιπόν, θέλω να βάλεις τον Γεωργιάδη να λέει αυτό το ορκίζομαι! Και μετά να βάλεις τον όρκο των ταγματασφαλιτών και να πετάς μέσα που και που λέξεις να έχει τον Φλωρίδη, το Μητσοτάκη, όποιον θες εσύ. Όλους. Ο όρκος των ταγμάτων ασφαλείας. Ορκίζομαι εις τον Θεόν των Άγιων του των όρκων. Ορκίζομαι! Ότι θα υπακούω απολύτως εις τας διαταγάς του ονοτάτου αρχηγού του γερμανικού στρατού Αδόλφου Χίτλερ. Ορκίζομαι! Ότι θα δώσω το αίμα μου! Θα εκτελώ πιστός άπασας τας ανατεθισόμενας μου υπηρεσίας. Ορκίζομαι! Και θα υπακούω ανεφόρον εις τας διαταγάς των ανωτέρων μου. Με ένα κράτος που είναι αποφασισμένο δεν μπορεί να τα βάλει κανένας. Γνωρίζω καλώς ότι δια μίαν αντίρρηση εναντίον των υποχρεώσεών μου, τας οποίας δια του παρόντος αναλαμβάνω, θέλω τιμωρηθεί παρά των γερμανικών στρατιωτικών νόμων. Είμαστε υποταγμένοι Νενέδες και Γερμανοτσολιάδες. Ορκίζομαι! Απόψε η σκέψη μου δεν βρίσκει άκρη. Απόψε λύγησε η αντοχή. Θέλω μια παραγγελία για την άλλη Παρασκευή, μπορείς. Έγινε, λέγε. Λοιπόν, θα βάλεις Ερντογάν με τον Γκούλι, θα το φτιάξεις εσύ και από πίσω θα παίζει το Τίποτα Εσύ του Αργυρού. Μου ζήτησες να μη φοβάμαι. Φοβάμαι ότι θα με πλακώσουν στο ξύλο. Σου είπα όπου θέλεις πάμε. Bye, bye, bye και μόνο. Μου ζήτησες απλά μια σχέση, σου δώσα ζωή. Είδες τι γλυκός που είμαι. Είστε γλυκός. Είδες τι γλυκός που είμαι. Μα τίποτα εσύ. Μητσοτάκης τι εμπείρησε, Γιώκο. Τίποτα δεν κατάλαβες εσύ. Είμαι σήμερα κάλος. Απόψε η σκέψη μου δεν βρίσκει άκρη. Απόψε λύγησε η αντοχή. Και μια παραγγελιά. Λοιπόν, θέλω να κάνεις ένα μίξ τις τρεις πιο συγκινητικές στιγμές από τηλεφωνήματα που σου έχουν κάνει. Κατεμέ πάντα, έτσι. Ναι, ναι. Το πρώτο, ένας που σου είχε πάρει στην αρχή των μνημονίων, που σου είχε πει ότι είναι το τελευταίο τηλεφώνημά του από το μαγαζί που κλείνει. Αν θυμάμαι καλά, με κοσμήματα ήταν του πατέρα του, ήταν οικογενειακό και σε αυτόν κλείνει. Έλα, πώς το λέει. Έλα. Καλημέρα, ρε φίλε. Είναι ιστορικό το τηλέφωνο αυτό, γιατί σε παίρνω από το μαγαζί που κλείνω, ρε φίλε. Και είναι το τελευταίο τηλέφωνο που κάνω μέσα από αυτό το χώρο που σ' άκουγα τόσο καιρό. Θέλω να σε ευχαριστήσω εσένα και την εκπομπή σου που μας έδωσε και στιγμές χαράς έτσι σε αυτό το χώρο εδώ μέσα. Αλλά ήταν οι μόνες. Ναι, ήταν. Κατάλαβα. Ήταν οι μόνες. Και συνεχίστε. Τι μαγαζί ήτανε. Με κοσμήματα, Αποστολή. Είμαι κοσματοποιός 5 γενναίες και είμαι εγώ αυτός που θα κλείσει τον κύκλο των 5 γενναιών. Η δική μου ήρθαν πρόσφυγε. Άξιο τέκνο. Θα έχει να λέει καμάρι ο παππούς, ναι. Μεγάλο καμάρι θα με έχει. Τέλος πάντων, λοιπόν, συνεχίστε να τους πηδάτε. Μην τους αφήνετε σε χλωρό κλαρί. Απλά θεώρησα σωστό, λέω. Ποιο να πάρω λίγο να χαχαρώ, λέω να ανεβώ. Είναι το τελευταίο τηλέφωνο που κάνω από εδώ μέσα. Και σε ευχαριστώ πολύ εσένα και τους συνεργάτες για τη χαρά που μου έδωσες. Γιατί ήταν η μόνη εδώ μέσα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, το γιο της μπάμπος, φοβερές στιγμές. Έλα, Αποστολή, τι κάνεις. Καλά, εσύ. Καλά. Σε πήρα για κάτι δυσάρεστο. Τι έγινε. Να σου πω ότι χάσαμε την μπάμπο. Ξέρω ότι θα ήθελε πολύ να το μάθετε, γιατί τα τελευταία χρόνια ήταν πάρα πολύ εξαρτημένη από την ελληνοφρενία, όπως είμαι και εγώ. Άλλωστε, εγώ της την έμαθα αρκετά χρόνια πριν. Και άκουγε μέχρι τέλους, μου είχες πει ελληνοφρενία. Άκουγε, εντάξει, όχι το τελευταίο τρίμηνο. Καλά, όχι, ναι, πριν. Ναι, ναι, ναι, μέχρι το τέλος, ναι. Να είστε γεροί, να τη θυμάστε έτσι ωραία που ήταν, ωραία τύπησα, όπως φαινόταν. Πάρα πολύ και με φοβερές ευαισθησίες, σου λέω, κουλτούρα όλα. Θες να μας πεις το όνομά της. Ισμήνη. Ισμήνη. Αποστολή. Μπάμπο. Έλα, σε φιλώ. Και τον τύπο που φώναζε κατεβείτε κάτω και έβριζε, αν θυμάμαι καλά, με αφορμή τα Τέμπη. Okay. Αυτά για Παρασκευή. Λοιπόν, πολύ το σοβαρέψαμε, τώρα θα σε γαμίσω την επόμενη φορά. Έλα. Καλά, πάρε φορά, φάει φασολάδα και έλα, έλα, γεια. Δεν μπορώ πραγματικά. Όπως όλοι μας δεν μπορούμε πια να αναπνεύσουμε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Κόψτε τις μαλακίες με τα κλειστά φώτα και τις μαλακίες αυτές. Θέλετε να διαμαρτυρηθείτε. Κάτω όλοι. Μαζί μας απόγευμα. Μα δεν θα χειροκροτήσουμε στα μπαλκόνια κάτι. Δεν θα γίνουμε ζεσουίδες πάλι. Άσε μας. Αλλιώς έχουμε μάθει. Άσε με να διαδηλώσω με το κλειστό φως του ζεσουί και το χειροκρότημα στο μπαλκόνι. Όχι μαλάκα μου, τελείωσαν. Και όσοι το κάνανε είσαστε πολύ μαλάκες. Κάτω. Κάτω γάμο το σπίτι σας. Κάτω να αναπνεύσουμε. Ποιο σπίτι κάτω. Να γαμίσει. Στο σπίτι θα το πάρουν και αυτό, άστο. Και πάλι δεν κατεβήκανε. Και πάλι δεν κατεβήκαμε. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν παλεύετε ρε Αποστολή. Αν δεν κατεβούμε και τώρα. Δεν παλεύετε ρε. Γεια σου Αποστολή, γεια. Θα ήθελα να κάνω και μια παραγγελία. Για πες. Λίγο βιβλία εκεί πέρα που ήταν μαζί με τον Άδωνη και μιλάγαμε λίγο για το Φιλεύρη. Έχω μια απορία. Πες για το Ισραήλ. Και εγώ μίλησα για το ChatGPT για σένα και του είπα πες μου κάποια πράγματα να πω. Και είπε το ChatGPT για το βιβλίο του Πλεύρη. Σωστά. Όταν πήγε να βγάλει το βιβλίο αυτό. Την ιστορία. Όταν πήγε να βγάλει αυτό το βιβλίο ο πατέρας Πλεύρης, πήγε στο σπίτι του, είπα σε παρακαλώ πολύ, με βγάλει αυτό το βιβλίο. Δεν μ' άκουσε. Είχε τις απόψεις του προφανώς αντισημιτικές και έβγαλε το βιβλίο. Το βιβλίο αυτό εγώ ποτέ δεν το έδειξα την εικόνα μου. Το έδινα πάντα με ένα λευκό χαρτί. Και λέγα δεν πάω να δείξω το βιβλίο, είναι πάρα πολύ σκληρό και δεν συμφωνώ με όλα όσα λέει. Παρά τα αυτά μεταφτίσαμε αυτό το βιβλίο. Πριν να πω οτιδήποτε άλλο, ξεκινάω με το αγαπημένο μου βιβλίο. Ναι. Ιδού. Μιλάω για το καινούργιο βιβλίο του κυρίου Κωνσταντίνου Πλεύρη. Το βιβλίο αυτό εγώ ποτέ δεν το έδειξα την εικόνα μου. Το έδινα πάντα με. Με ένα λευκό χαρτί. Και λίγο ο Πλεύρη και μιλήσει για το τι δουλειά θέλει να κάνει στο νέο καθεστώ. Αυτό τα δύο. Γι' αυτό περιμένω να γίνει στην Ελλάδα μια χούντα και να μου δώσει ένα αξίωμα. Αυτό περιμένω. Αυτό ελπίζω. Και αυτό περιμένω. Τώρα σοβαρά με μιλάς. Ξέρετε, σας σκέφτομαι με μεγάλο φόνος. Εγώ δεν κρύβομαι. Ξέρετε τι αξίωμα θέλω αν γίνει μια χούντα να μου δώσει. Επικεφαλής εκτελεστικού αποσπάσματος. Δηλαδή. Να λέω πυρ. Να λες πυρ πού. Πρέπει να εκτελεστεί κόσμος. Ζήτω δημοκρατία. Ένα σκοτεινιασμά που με βαραίνει. Πίκρη ανάμνηση. Σαν μαχαιριά. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Έπιασα με την πρώτη. Τι γίνεται, ρε παιδί. Απίστευτο. Απίστευτο, κι όμως αληθινό. Λοιπόν, νορβηγοκουνούμελο εδώ πέρα. Να. Έλεγε την Παρασκευή. Οι αστίβοι τρομάξανε. Οι αστίβοι τρομάξανε και κάστρα φτιάξανε. Να κλείσουν τα παιδιά των εργατών. Στο εξής. Δεν θα επιτρέπονται συγκεντρώσεις ή διαδηλώσεις με οποιοδήποτε περιεχόμενο. Μα αυτή με μια γροθιά σπάζουνε τα δέσμα. Τα κάστρα καταργούνε τον αστό. Δεν λυγάμε! Δεν λυγάμε! Μα αυτή με μια γροθιά σπάζουνε τα δέσμα. Τα κάστρα καταργούνε τον αστό. Όλοι μαζί με το κεφάλι ψηλά! Πρωτοφθινόπωρο που με πεθαίνει. Πρωτοφθινόπωρο χωρίς χαρά. Δεν μου λες, θέλω να κάνω μια παραγγελία. Λίγο Πολύκαρπο Σπέντζα, a.k.a. Μαρκόνι, και τις αντιδράσεις σου. Ξέρω εγώ, κάνω το μισό λεπτό, ξέρω εγώ, μια παραγγελία. Θα την ευχαριστηθώ πολύ. Σε ευχαριστώ, ε. Ναι, καλημέρα, ο Μαρκόνι. Καλημέρα. Χρειαζόταν και σήμερα να μιλήσουμε. Επειδή καταρρύπτει τα UFO, η διαταγή ήταν παλιά. Άμα βλέπετε UFO, να κάνετε ό,τι κοιμάστε. Και μου το βεβαιώνει αυτό και ο Νίκ που είμαστε και μιλάμε μαζί στην εκπομπή. Άνα Δρούζα μπορώ. Πολλές πληροφορίες μαζί. Μισό λεπτάκι. Πυκνή πληροφόρηση. Εξήγησέ μου λίγο ένα-ένα. Μιλάτε στην εκπομπή Άνα Δρούζα μπορώ με ποιον, τι. 2 Δεκάτου 2007. Μη με βάζει να ψάξω. Όχι, για τον κόσμο που το ακούει εγώ. Ο κόσμος που το ακούει θα κάτσει να ψάξει τώρα την παπαριά. Μια ώρα και 21 λεπτά τον ρωτάω εγώ και μου απαντάει σε 2 λεπτά αργότερα, μία ώρα και 23 λεπτά. Στην Άνα Δρούζα. Μισό λεπτό, να δούμε το υλικό και αμέσως μετά. Α, ορίστε, ναι. Πείτε μας την ερώτηση. Καλησπέρα σας. Οι υπτάμενοι δύσεις χρησιμοποιούν κάποια κβαντική ενέργεια, κβαντική κατευθυνόμενη βαρύτητα. Τι οδηγίες έχουν δώσει στους πιλότους της πολεμικής αεροπορίας, οι οποίοι πολλάκις είναι οπλισμένα τα αεροσκάφη με πυρηνικά όπλα. Δηλαδή μιλάς εσύ και σου απαντάει μετά από μια ώρα. Μπλόκαρες, δεν το δες να έχετε. Να κάνω μια αφιέρωση για την Παρασκευή, σε παρακαλώ. Α, και αφιέρωση. Λέγε τι θες. Και αφιέρωση. Ήθελα εκ μέρους της κυρίας Καριστανού, δεν την ξέρω, να αφιερώσει το τραγούδι που θα ζητήσω τώρα εγώ από τι εξή. Δεν είμαι Έλληνας που έχει συνηθίσει. Έχω ένα πρόβλημα για κάθε σου λύση. Α, γεια σου. Γεια σου και σένα. Αφιερώνει και καλά, κυρία Καριστανού, στους υπόλοιπους που είναι μέσα. Εγώ την είδα την κυρία Καριστιανού, ζήτησε να με δει. Αυτή η προσπάθεια που κάνει, το μόνο αποτέλεσμα έχει να συμφαντείται και να δυσφημίζεται η χώρα μας. Από τους 100 νεκρούς που υπήρξαν στο ΜΑΤ, είδατε κανέναν από τους συγγενείς να παίζει τον ρόλο που παίζει σήμερα η κυρία Καριστιανού? Δεν είμαι ο Έλληνας που έχει συνηθίσει. Όχι, δεν είμαι ο Έλληνας που έχει συνηθίσει. Δεν είμαι ο Έλληνας που έχει συνηθίσει. Έχω ένα πρόβλημα για κάθε σου λύση. Ανήκω στη μάνα που θα έκανε τα πάντα για να δει τους υπεύθυνους για το θάνατο του παιδιού της στη φυλακή. Ήταν απάτη, κι αν κάτι ελπίζα έχει χαθεί. Γεια σας, Αποστολή. Γεια. Μπορώ να αφιερώσω στη μνήμη του άντρα με ένα τραγούδι? Ναι, αμέ. Κορακάκι, επειδή του άρεσε πάρα πολύ. Πρώτο φθινόπωρο με τον εξαιρετικό Μητροπάνο. Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Το Γιάννη από τη Ζαχάρο. Α, αυτός είναι ο άντρας σου? Ναι, το θυμάσαι. Ε, πώς δεν το θυμάμαι, ωραία. Και εσένα, σε θυμάμαι που είσαι στις παραστάσεις. Ναι, μόνο σε δύο. Σε πολλές. Σε πολλές. Και με το γιο σου, σε θυμάμαι, σε θυμάμαι. Μπράβο, μπράβο, Αποστολή μου. Μπράβο. Ευχαριστώ. Τώρα ξεκινάμε πάλι, όποτε θέλεις να έρθεις. Το ξέρω, θα έρθω οπωσδήποτε. Από 5 Νοέμβρη και μετά. Το ξέρω, τα ακούω. Χωρίς αγάπη, τέτοιο φθινόπωρο μη ξαναρθεί. Τέτοιο φθινόπωρο χωρίς αγάπη.